राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य के लिए सब बात खुली है और अनेक योनियां है स्वर्ग नरक आदि और कीट पतंग आदि। इन योनियों में स्वतंत्रता नहीं है और मनुष्य शरीर है इसे सब तरफ जाने की खुली है। जहां उत्तरकांड में काकभूषणी से प्रश्न किया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है तो मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया। उसकी महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी 6 बात बताई है। 7 बात है इन्हें। नरक के 2 भेद है, एक नरकों की कुंड है एक नरक द्वार की जोनी है। ऐसे 7 है इसमें सब तरफ ये जा सकता है। तो सब तरफ जा सकता है इसका तात्पर्य क्या है कि अहित आदमी कोई भी नहीं चाहता, कोई जीव अपना अहित नहीं चाहता। तो हित के लिए कहने का तात्पर्य है। तो हित के लिए खुद ने कह दी ऊंचा चढ़ने के लिए तो बस कहते भाई सब जगह खुली है इसकी। नरक और स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान वैराग्य और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इसमें सब तरफ यह जान सकता है। तो नरकों में क्यों जाएगा, स्वर्ग में भी क्यों जाएगा? क्योंकि खीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति ते पुण्य मासादि सुरेन्द्र लोकम अशन्ति दिव्यान दिव्य भोगान ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। तो मृत्युलोक में क्यों आए पाए बार बार जन्म मरने में? तो स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग और मुक्ति हो जाए मुक्ति विचार सकते हैं और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सबसे श्रेष्ठ जो भगवान के चरणों की भक्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई लोगों से कहना है कि आप उस स्थान पर आए हुए हैं, इस वास्ते याद रखें कि नरकों की तरफ हम न जाएं, स्वर्ग की भी इच्छा न करें क्योंकि वो तो थोड़े से एक सुख है फिर दुख तो सही दुख है। मुक्ति के करना अपने का मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति की तरफ चलना है और ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना है। ये मुक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त करने के लिए सत्संग मुख्य है, सत्शास्त्र मुख्य है, सद्विचार मुख्य है। सबसे मुख्य सत्संग है। सत्संग के द्वारा सद्विचार भी पैदा होते हैं और सत्शास्त्र भी समझ में आते हैं। सत्संग बिना किए शास्त्रों को पढ़ा जाए तो शास्त्रों की गुत्थी खुलती नहीं, वे ठीक ठीक समझ में नहीं आते शास्त्र। शास्त्रों को ठीक समझ लेना मामूली बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। तरह तरह के मत मतांतर है, ये इतना विलक्षण जाल है। अभी गीता ने कहा है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्विचरित मोह रूपी दलदल है। बुद्धि तर जाएगी तो वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। और श्रुति भी प्रतिपन्ना थे दास्तर, श्रुति भी प्रतिपन्नी शास्त्रों के जो तरह तरह के मतभेद है वो सब ठीक करके जब तो एक स्थिति पर हो जाएगा तब योग को प्राप्त हो जाएगा। गीता में योग की महिमा है, समत्वम योग उच्यते। तो शास्त्रों का जाल एक तो एक मोह जाल, ये दो जाल है। तो मोह जाल से तरने के बाद फिर शास्त्र का जाल रहता है, तो उसमें अद्वैत है, द्वैत है, शिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, भेदा भेद है, अचिंत भेदा भेद है, क्या है तत्व, क्या वास्तव में, तो आदमी जल्दी निर्णय नहीं कर सकता। तो वो निर्णय सत्संग के द्वारा बड़ी सुगमता से हो जाता है। जहां गहरी बातें सत्संग में होती है, उनसे सरलता से ज्ञान हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है, शास्त्रों के अच्छे पढ़े लिखे भी जो निर्णय नहीं कर सकते, ऐसा निर्णय सत्संग करने वाले कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। वे पढ़े लिखे नहीं है परंतु निर्णय कर देते हैं। और कभी कभी पंडितों की कथाएं सुन करके वे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं सर, मनुष्यों की वो बातें पसंद नहीं आती, केवल पुस्तक की विद्या से कहने वाली कथाएं उनको पसंद नहीं आती। तो सत्संग के द्वारा बहुत गहरा अध्ययन होता है, शास्त्रों के द्वारा अध्ययन में अभिमान होता है, और जो सत्संग के द्वारा है वे भी अभिमान तो कर सकते हैं, परंतु ठीक सत्संग सुनते तो अभिमान नहीं होता है, ज्ञान बढ़ता है, अभिमान नहीं होता है, ये विशेषता होती है। तो सत्संग के द्वारा मनुष्य के आसन बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन में बात कही है, उस बात की तरफ विशेष आप ध्यान दें, क्योंकि हर एक आदमी भला बनना चाहता है, बुरा बनना कोई भी नहीं चाहता। दुनिया में भी कोई हमारे को बुरा कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कोई भला कहे तो अच्छा लगता है, हमारा आदर करे, प्रशंसा करे तो अच्छी लगती है, निंदा करे, तिरस्कार करे तो बुरा लगता है। तो अच्छा हम चाहते हैं अच्छा बनना, तो अच्छा बनने के लिए लोगों में ये धारणा है कि अच्छे काम करके हम अच्छे बनेंगे, अच्छाई करके अच्छे बनेंगे, ये धारणा ये भी ठीक है परंतु बहुत बढ़िया बात नहीं है। बुराई छोड़ने से अच्छे बनेंगे, अच्छे बनने के लिए तो पैसे भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, भलाई करने की सामग्री भी चाहिए, बुद्धिमानी भी चाहिए, और बुराई छोड़नी बड़ी सुगम है। तो बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे निषेधात्मक साधन है वो सुगम है और श्रेष्ठ है, उच्च ऊंचे दर्जे का है। जिसने कुछ लेना नहीं देना वेज हजार, तो चीजों को लेना छोड़ना ये निषेधात्मक है, और दूसरों को किसी को दुख न पहुंचाना, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो उस विषय में मैंने बात बताई, 3 बात विशेषता से, 5 बात है। किसी को बुरा न समझना, ये एक बात, आप कृपा करके ऐसा प्रयत्न करें, ऐसी कोशिश करें किसी को भी बुरा न समझें, क्योंकि वास्तव में बुराई आगंतुक है, किसी में बुराई आती है तो आगंतुक है, मूल में परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज, 5 सहज सुख राशि। सो माया बस भय, माया बस हो जाता है नहीं, उसके बसी होने से बुराई आ जाती है। तो बुराई आगंतुक दोष है, मूल में भला स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते किसी को बुरा न समझना। बुरा समझने से बुराई अपने में आती है, इस बात को मनुष्य समझता नहीं है, वो समझता है दूसरे की बुराई कर रहा हूँ, तो दूसरे की बुराई करता, बुराई का चिंतन करने से आदमी अंतःकरण में बिल्कुल बुरा हो जाता है, भगवान का चिंतन करने से भगवत स्वरूप होता है, भलाई के चिंतन से भला होता है, तो बुराई के चिंतन से बुराई होगा, और किसी पर बुराई आरोप करना ये सच्ची बात नहीं है। एक सिद्धांत की सच्ची बात बतावे, कितना ही बुरा हो वो सब के लिए बुरा नहीं होता और सब समय में बुरा नहीं होता। सबके लिए बुरा कैसे होगा? अपने माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई संबंधी कुटुंबी है, उनके लिए बुरा कैसे होगा? और सब समय बुरा नहीं हो सकता। बुराई आगंतुक है, थोड़े देश है, तो इस वास्ते आगंतुक दोषों को नहीं देखना, उसके वास्ते स्थित दोष है, वास्तविकता है, उस स्थिरता की तो विचार करो तो स्थिरता तो परमात्मा का अंश है। किसी जोनी में जावे, कहां में जाए, नरकों में जावे, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस बन जाए, तो परमात्मा का अंश है, ये बात तो मिटेगी नहीं कभी। परमात्मा सबसे अच्छे है, परमात्मा से अच्छा कोई न त्वत समोस्त अभ्यधिक कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं, तो अधिक कैसे होगा? भलाई की अच्छाई की आखिरी सीमा परमात्मा है और उसी परमात्मा का अंश है। तो ये सावधान रहो, किसी पर गुस्सा आ जाए, बुरा दिखे, तो भी समझो कि ये वास्तव में बुरा नहीं है। किस परिस्थिति में आकर इसने बुराई करी हमारे साथ में, क्या भाव उसका बिगड़ गया, बुराई करी इसमें, किसी किसी बात से ऐसे बुराई करी है। बुराई तो हरे को अच्छी नहीं लगती ना। अनिच्छन विवाह से देखा, कोई भी दुख चाहता नहीं, फिर ये पाप क्यों करता है? तो काम ऐसा क्रोध है, काम क्रोध के वशीभूत है, इन दुर्गुणों के वशीभूत होने से बुराई करता है, सतह बुराई नहीं कर सकता। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, बुराई कायम न करना, अपने में भी बुराई कायम नहीं करना। मैं भी बुरा हूँ तो बुराई छोड़ने के लिए, बुराई अपने देखना है छोड़ने के लिए, मैं बुरा हूँ ये कायम नहीं करना अपने में। आप भी परमात्मा के साक्षात अंश हैं, इस वास्ते बुराई देखना है दूर करने के लिए, वो अपना देखना है, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषों को देखना, तो दूर करने के देखना है, कायम नहीं करना, किसी में भी बुराई कायम नहीं करना, क्योंकि कोई भी बुरा हो सकता ही नहीं, सबसे भला हो सकता है, क्यों भगवान है, भगवान के प्यारे भक्त है, हेतु उपकारी, खूब ख्याल करो आप, सबसे भला सदा के लिए भला श्रेष्ठ ऐसा पुरुष हो सकता है, परंतु सब तरह से बुरा सदा बुरा ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, असंभव है। इस वास्ते अपने में दूसरे में भी बुराई कायम नहीं करना, बुरा नहीं मानना किसी को, एक बात, और उसका बुरा नहीं चाहना, ये बहुत ज्यादा पाप की बात है। दूसरे का बुरा चाहना है ये बहुत नीचा है। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे का बुरा सोचना कि जब बुरा हो जाए, ये बहुत खराब चीज है। तो किसी का भी बुरा मत चाहो। आपका भी कोई बुरा चाहे तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो आत्मन प्रतिपूरानी परेशान न समाचरित, किसी को भी बुरा नहीं मानना और बुरा नहीं चाहना और बुरा न करना, ये तीन बात विशेषता से कही थी। चौथी बात बताई थी कि बुरा बोलना भी नहीं, बुराई सुनना भी नहीं, बुरा समझना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा कहना नहीं, बुराई सुनना नहीं। ऐसा होने से आप भले हो जाओगे। भलाई करने से इतना भला नहीं होता और बुराई के त्याग करने से भलाई स्वतः हो गई, और स्वतः होगी उसका अभिमान नहीं होगा। भलाई लाओगे तो उसका अभिमान होता, मैं सत्यवादी हूँ, मैं उपकारी हूँ, सेवा करना, अभिमान आएगा। पर बुराई छोड़ने से अभिमान नहीं आता है कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, बड़ा भाई हूँ, चाहे क्या करता है, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, हिंसा नहीं करता हूँ, क्या बढ़ाई करी आपने, क्या विशेषता करी। तो अभिमान है वो संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो बुराई के त्याग से अभिमान नहीं आता है, मूड दर्शन आ जाता है, कहीं अभिमान मूर्ख तो कहीं भी अभिमान कर लो, वो भी कर सकता है, परंतु इतनी गुंजाइश नहीं है अभिमान की। भला करो तो भलाई का अभिमान आ जाता है जबरदस्ती, न चाहते हुए भी देखते हैं दुख ऐसे होते हैं, मैं भला करता हूँ तो बुराई न करना, अरे बुरा न सोचना, किसी की बुराई नहीं चीते बुराई उसको, जो चीते दूसरी बुराई करता है, बुराई उसका होता है, बुरा किसी के मारे छुरी उसके लगता है छुरा, कोई किसी की जलावे पूरी उसका जाता है पूरा, कर्जू न कर्जू है किस हाथ दे साथ लेते से बताया है, तो अपना ज्यादा बुरा होता है। दूसरे में बुराई है कि नहीं है, हम बुराई कर लेते हैं तो हमारा अंतर्गत तो मेला पर हो गया ना, अरे भाई बुरा का चिंतन हुआ वो तो अपना संस्कार पड़ेगा ही, जैसे भलाई के संस्कार भगवान के चिन्ह से संस्कार पड़ते हैं भले, तो बुराई का संस्कार बुरा पड़ेगा ही। मैंने बात कही थी काशी में एक सज्जन थे, वो एक भाई से बोले कि हमारे वो क्रोध नहीं आएगा, तुम तय कर दो क्रोध, तो बोला कि बड़ी अच्छी बात है क्रोध नहीं आए, पर आपके क्रोध के लिए मैं बुराई क्यों करूं, क्रोध तो कुछ बुराई करे तब क्रोध आस होता है ना, तो आपका क्रोध नहीं आए बड़ी अच्छी बात, क्रोध दिलाने के लिए मैं बुरा आचरण क्यों करूं बताओ, तो अपने बुरा न भरना, ऐसा आता है पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव भगवान के सामने से कहता है, तो भगवान से कहने का मतलब बुराई मिटाने में तात्पर्य है, बुराई कायम करने में तात्पर्य नहीं है, अपने में बुराई है तो त्याग करना है, इसका बुराई हमारे में आ जाए नहीं, तो किसी का भी बुरा न सोचना, किसी का बुरा न करना और किसी को बुरा न समझना। अब इसमें जोर क्या होता है, इसमें कोई पसीना आता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, क्या धन खर्च करना पड़ता है, क्या कोई विद्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बुरा नहीं भाई, तो किसी को बुरा नहीं, अपना भला अपना इससे होता है। ये तीन बात अगर छोड़ दे आदमी तो भला आदमी हो जाएगा, वो आप साहब भाई देखो एक मार्मिक बात है, लोगों में ऐसी बात प्रसिद्ध है कि अच्छा काम करके अच्छा बनता है, अरे बुरा काम करके बुरा बनता है, बात ऐसी प्रसिद्ध है, पर मूल में बुरा होकर बुराई करता है और भला होकर भलाई करता है, तो भला होना मूल है और बुरा होना, चोरी करता है तो चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाता है, पर मैं चोर हूं ही नहीं चोरी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो बुराई किसी की चिंतन करने से अपने में बुरे संस्कार पड़ते हैं और दूसरे का अहित होता है। अच्छे भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करने वाले पुरुष किसी को बुरा समझेंगे तो तुम्हारी भावना में उसमें बुरे जमा हो जाएगी, तो उसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर उस नुकसान में तुम सहकारी हो गए, उनके मददगार हो गए, तो इस वास्ते इस सावधानी से किसी को बुरा न समझो कि प्रत्यक्ष बुराई कर रहा है तो भाई किस परिस्थिति में कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसने इसको उत्तेजित किया है, किस कारण से करता है, वो सब बातें हम जानते नहीं, शास्त्रों में भी ऐसी बात आती है तो उसने ऐसा क्यों किया, इस बार शास्त्र आचरण के नहीं है, विधि की मुख्यता है, विधि से भी निषेध की मुख्यता है शास्त्रों में, तो इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, अपना भला बनने के लिए खास निमंत्रण है, तो सत्संग करते हैं अपने किसी को बुरा न समझें, किसी की बुरा न चाहें, किसी की बुराई न करें, न बुराई कहें न बुराई सुने, तो हम स्वतः ही भले हो जाएंगे, तो सत्संग के द्वारा सत्संग है ना वो सत बात ही होती है, सत्संग है सदाचार है सद्गुण है, ये सत ही सदावेंगे, देखो दुर्गुण है दुराचार है कुसंग है ये कुछ से सुधावेगा, तो सत्संग के द्वारा अपने इसको दूर कर रहे हैं, मैं बुरा नहीं समझेंगे, कर दिया उसने बुरा कर दिया किसी परिस्थिति में कर दिया, आ जाए चेजी आ जाए अपने में कोई आ जाती है तो उसमें सावधान रहो, तो भला समझना, भला क्या है, भगवान को याद करना, दो बात खास है, दो बात मनुष्य के लिए, भगवान को याद करना और दूसरों का उपकार करना, सेवा करना, ये मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी वृक्ष आदि नहीं कर सकते, उनसे आप ले लो भलाई। पशुओं से भी दूध ले लो, वृक्षों से भी फूल ले लो, फल ले लो, पत्ती ले लो, लकड़ी ले लो, आप ले लो, वे नहीं कर सकते। वो भलाई करने का मौका मनुष्य शरीर में है, वे तो अपनी धुन से भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। अगाड़ी के लिए अच्छा मंदा करना नहीं है उनके, नरक स्वर्ग अपवर्ग विषय नहीं, मनुष्य शरीर है। और ऐसा नहीं पुरुष शरीर से नरकों में जाता है, उससे नहीं है, वे तो भोग योनि है, कर्म योनि यही है। तो ये मनुष्य योनि देवताओं से बढ़ करके है, देवताओं भी कर्म योग नहीं, वो भी भोग योनि है। सुख भोग योनि देवता है, नरक भोग योनि, नरक दुख भोग नरक है, योनि है। तो इस वास्ते ये मनुष्य शरीर की महिमा है, तो मनुष्य शरीर की महिमा ढांचा को लेकर नहीं है, आकृति को लेकर नहीं है, आकृति से इसकी महिमा नहीं है, इसकी महिमा विवेक से है, विवेक के द्वारा विवेक का सदुपयोग करने की महिमा है। धन संपत्ति वैभव सबके सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की महिमा नहीं है। सदुपयोग दुरुपयोग दोनों मनुष्य सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग न करके सदुपयोग करे तो श्रेष्ठ बन सकता है। इस वास्ते अपने को बुराई नहीं करना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुराई न करना, न बुराई कहना, न बुराई सुनना, कुछ भी अपने छोड़ो। कोई बात चले तो अपने दूसरे क्यों कहोगे, अपने तो शांत रहो, भगवान को याद करो। तो भगवान को याद करना, दूसरे सेवा करना, ये दो खास मनुष्यता है। अरे भजन भी नहीं करता, अरे सेवा भी दूसरों की नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं नहीं है। मनुष्य कहलाने के लायक वही है तो भगवान का भजन करता है और दूसरों का भला करता है, सेवा करता है। तो सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण।